إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نقسامك إسلام سورة قريش من السور المكية سورة قريش نكتك سورة المكية يعني من السور التي أنزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نكتك سورة أمبزقوانبا زمترمشوا قبل هجرة أمتوم صلى الله عليه وسلم ويفو سورة هي نسورة أمبزقوانبا لمكية أمترمشوا أمتوم صلى الله عليه وسلم قبل هجراك قبل أمتوم صلى الله عليه وسلم كغورا كتوك مكة na kuelekea katika mji wa Madina. Ndugu zangu Islam, abrazu mauduat asura. Wanasema ahli ilm katika makusudio na katika maudhuu kubwa yenye kupatikana katika sura hii. Alimtinanu ala Quraishin bi dhikri ni'amillah tabarak wa ta'ala alayhim min al-amni wa tawfir ar-rizqi watasihili wasailihi. Ndugu Islam, wanachuoni wakielezea sura hii na tafsiri ya sura hii na malengo katika sura hii, malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremisha sura hii. Wengi katika wanachuoni wanasema sura hii ni sura ambayo kwamba ina mafungamano na ile sura ambayo kwamba imeteremishwa kabla yake, wahiya suratul fil, ni ile sura ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kisa cha ashab al-fil, kisa cha wale mabwana walikuwa na ndovu mkubwa na kisa chao ni maarufu, kisa tu Abraha, kisa cha Abraha. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, sura hii ni sura ambayo kwamba ina mafungamano na sura iliyokuja kabla yake, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, mpaka mwisho sura kama hii. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura mbili hizi, suratu Quraishi na suratul Fil, Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake awakumbusha Makureishi na akielezea kuhusiana Makureishi na neema mbalimbali ambazo kwamba amejalia Makureishi. Miongoni mwa neema hizo ndugu zangu Islam ni ni'matul amn wal aman, kadhalika ni ni'matul rizq. Kama anavyosema ahli ilm kuwa maudhu kubwa ya sura hii suratu Quraish ni alimtinan ala Qureshi ni kuli Allah subhanahu wa ta'ala kuzisimulia neema zake juu ya Makureshi katika neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala zielezea katika sura hii. Neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha Makureshi ni ni'matul amn, ni neema ya amani, wa tasihil arrizq, na kule kuwasailishia katika jambo la rizq, na kule kuwatimizia, na kule kuwajalia riziki kwa wingi, na kadhalika pia kuwafanyia wepesi Makureshi jambo lao la safari na jambo lao la biashara. Ahli ilmu wasema kuwa Makureshi ilikuwa ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia riziki yao kupitia safari, ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ilizea asli ila fi Quraysh kwa ajili ya mazoea ambayo kwamba walikuwa nayo Makureshi. Makureshi walikuwa na mazoea ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, walikuwa na mazoea ya safari zao mbili. Safari moja ni safari ambayo kwamba ipatikana katika kipindi cha baridi, safari ya kuelekea Yaman, na safari nyingine ni safari ya katika kipindi cha joto, safari ya kuelekea Sham. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaelezea na akaielezea neema yake kubwa sana juu ya Makureshi, ni'matul amn, neema ya kule kuwajalia Makureshi amani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni'matul amn, neema ya amani, neema ya usalama, ni'matul amn wal aman ni'matun la mathila laha, ni neema kubwa ambazo kwamba hazina mfano wake. Katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni neema ya amani. Ndugu zangu Waislamu, jambo la amani na jambo la riziki, kila mmoja katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kila mmoja katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala itajia neema kama hii. Maisha haezi kunyooka na maisha haezi kuwa ni sawa sawa, na watu wakaishi na utulivu na watu wakaishi na raha bila neema ya amani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya amani ni neema kubwa sana, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea na alivyoisimulia neema hii kuwa aliwaneemesha nayo Makureshi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika sura hii, kama tulivyosema, sura hii ni sura ambayo kwamba ina mafungamano na sura iliyokuja kabla yake, suratul Fil. Maana wanaelezea watu wa sira na watu wa tarehe katika mwaka ambao kwamba alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwaka kama ule ndio mwaka ambao kwamba alitoka Abraha na jeshi lake kubwa, na jeshi ambalo kwamba ndani yake lina ndovu mkubwa, wakielekea katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu, al-Kaaba, wakielekea katika al-Kaaba wakikusudia kufanya shari, wakikusudia kuivunja al-Kaaba. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala awaelezea Makureshi jambo hili, aelezea jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoinusuru nyumba yake na akawanusuru Makureshi kutokamana na jeshi la Abraha, kutokamana na kule kuvunjwa al-Kaaba. Ndugu zangu Waislamu, kule Allah subhanahu wa ta'ala kuwanusuru Makureshi na kuinusuru nyumba yako, jambo kama hili lileta athari kubwa sana. Jambo kama hili liliwapa Makureshi amani kubwa, liliwapa Makureshi kheri kubwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya amani ni neema kubwa sana, inampasa kila mmoja katika Uislamu kuichunga neema kama hii. Ndugu zangu Waislamu, yawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu kuchunga amani. Ndugu zangu Waislamu, inawajibika kila mmoja katika Waislamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada mbalimbali na kufanya toa mbalimbali ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kuhifadhi neema kama hii. Ndugu Waislamu, masiku ambayo kwamba tuko ndani yake, hasa katika nchi yetu hii, kila mmoja atambua ni nini ambacho kwamba chaja baadaye na ni shughuli gani ambayo kwamba iendelea. Ni misimu ya siasa, ni misimu ambayo kwamba watu huchemka sana, ni misimu ambayo kwamba kuna tirab sana na kuna faudha na kuna fujo na migogoro. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kuzuia jambo la fujo, kuzuia jambo la migogoro, na ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kutojihusisha na jambo lolote ambalo kwamba itakuwa ni sababu, itakuwa ni sababu ya kuharibu amani na kufanya usalama wa nchi na amani kuzorota. Ndugu Waislamu, ni'matul amn, neema ya amani, ni'matun uzma wa minnatun kubra la yudriku qimatahu ولا يستشعر أهميته إلا من تجرى غصة الحرمان منه إلا من تجرى غصة الحرمان منه. نعمة يا أمان لنعمة عظمى لنعمة كبوة ومنة كبرى لنمنة كبوة كسوق الله سبحانه وتعالى لكن لا يدرك قيمته وكون من يكون قيمة يا أمان ولا يستشعر أهميته ناكون بكم بانحيسي نعمة يا أمان ناكون بكم بانحيسي وكبوة أمان إلا من تجرى غصة الحرمان منه isipokuwa yule ambaye kwamba amenyimwa neema kama hii. Ndugu zangu Waislamu, ukitaka kujua neema ya amani na ukubwa wa amani na utukufu wa amani, waulizeni wale ambao kwamba wameikosa neema kama hii, watizameni wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima neema kama hii. Wastwala bi faqdi narihi fawaqa fil khawfi wal qalaq wal ittirab wal dhuri wal fawda wat tashridi wad daya. Waangalieni wale ambao kwamba wanaungua wanachomeka kwa kule kuikosa neema ya amani, fawaqa fil khawf, wakaangukia katika khawfu, wal qalaq wal dhuri wal ittirab wal fawda wat tashridi wad daya. Waangalieni watu kama hawa, watu ambao kwamba wameingia katika misukosuko, nchi zao hazina amani, sehemu ambazo kwamba wanaketi hazina amani. Watizameni, mkiwatizama watu kama hawa ndio mtajua neema ya amani. Kwa hivyo neema ya amani ni neema kubwa sana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea Makureishi na akawakumbusha Makureishi juu ya neema kama hii. Liilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Makureishi wamwabudu Mola wao mlezi, Mola wa Kaaba, Mola mwenye kuimiliki Kaaba, Mola ambaye kwamba amewajalia amani na akawalisha wakati wa njaa. Kwa hivyo neema hii ni neema kubwa, ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha sana katika kitabu chake, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amekumbusha sana neema hii katika sunna zake. Wallahu alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي رحمه الله. دوك زانغو اسلام كما تلفوليزيه katika khutba yetu ya kwanza, ni'matul amn wal aman ni'matun la mathila laha. Neema ya amani na usalama ni neema kubwa ambazo kwamba hazina mfano wake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kila mmoja katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala aitajia al-amn wal-aman, aitajia usalama na amani. Maisha ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kuwa maisha ya sawasawa, maisha haiwezi kunyooka, watu hawezi kufanya biashara zao, watu hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sehemu ambayo kwamba wanaketi hakuna amani. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kuhakikisha kuwa kunapatikana amani, ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kuichunga amani. Na walillahi alhamd, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika sehemu ambazo kwamba tuishi, katika nchi ambayo kwamba tuishi ni katika nchi ambazo kwamba miaka mingi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia amani ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, maisha yetu haiwezi kuwa ya sawasawa, hatuwezi kuzifurahikia neema nyingine za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali, kumwabudu Allah, kumtukuza Allah, kadhalika watu kufanya biashara na watu kutembeleana na watu kuswali pamoja, kufunga pamoja na kufanya shughuli zao mbalimbali kama itakuwa hakuna amani. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Uislamu na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kutuliza jambo la amani. Ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kuchunga kuwa itakuwa sio sababu ya kupelekea kuharibika kwa amani na kuzorota kwa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bidarda asema katika hadithi hiyo, akionyesha utukufu wa amani na akionyesha umuhimu wa amani na neema kubwa hii ya amani, asema man asbaha minkum aminan fi sirbi, kuwa yule ambaye kwamba atakayeamka miongoni mwenu nyinyi hali ya kuwa ni mwenye amani, hali ya kuwa ile sehemu ambayo kwamba yupo, hali ya kuwa ile sehemu ambayo kwamba ameamkia kuna amani, amani katika afya yake, katika nyumba yake, katika mali yake, katika jamaa zake, katika njia zake na vibarua vyake. Kwa hivyo mtu kama huyu ameamka hali ya kuwa ana amani, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia neema ya amani. Kadhalika mtume akasema muafan fi jasadi, na Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia afya katika kiwiliwili chake. Indahu qutu yaumi, na mtu kama huyu ana chakula chake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja neema ya amani na akataja neema ya riziki, na hizi ndio neema ambazo kwamba amewakumbusha Makureishi, akasema falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kwa hivyo yote ambaye kwamba atamka ana amani, ana riziki yake, afya yake ni usalama. Kwa hivyo mtu kama huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema faka annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni kana kwamba amekusanyiwa dunia kwa pembe zake zote. Huyu amekusanya kila kitu, mtu kama huyu amepata saada, mtu kama huyu amefanikiwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hadithi hii yaonesha utukufu wa amani na umuhimu wa amani na neema kubwa ya amani ambayo kwamba haina mfano wake. Kwa hivyo yoyote ambaye kwamba atamka katika nyumba yake ana amani, katika nafsi yake, katika mali yake na jamaa zake pia wana amani, watoto wake, wakeze, njia zake, sehemu yake ya kazi kuna amani, basi mtu kama huyu kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkusanyia dunia yote, ni mtu ambaye kwamba ataishi maisha ya furaha. Ndugu Islam, ni'matul amn, neema ya amani ni neema kubwa sana. Asema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah kuhusiana neema ya amani, ni'matul amn, neema ya amani, la ya'rifu qadraha illa man ibtuliya bil khawf, hakuna mwenye kujua utukufu wake na kiwango chake isipokuwa yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani wa khaufu. Neema ya amani wanaoijua zaidi ni wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja na balaa na nini, na balaa la fujo, na balaa la kule kutokuwa na amani, na balaa la vita. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia neema kubwa sana, lazima tuichunge neema kama hii, lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuhifadhi neema kama hii. Ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kujiepusha mbali na kujiweka mbali na jambo lolote ambalo kwamba itakuwa ni sababu ya kuzorotesha amani, itakuwa ni sababu ya kufanya neema ya amani itoweke, ima maneno yake ama vitendo vyake ama kwa njia yoyote ile, Muislamu asichangie katika jambo lolote ambalo kwamba itakuwa ni sababu ya kuzorota amani, itakuwa ni sababu ya kuondoka amani, itakuwa ni sababu ya kuwa na mabalaa na majanga na vita. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoelezea kuwa misimu ambayo kwamba tupo ndani yake na masiku ambayo kwamba yanakuja mbele ni misimu ya siasa. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuchunga na kuhakikisha kuwa jambo la amani limetulizana, asijihusishe katika fujo, asijihusishe katika kule kutukana mtu, kumkosea mtu heshima, kumwaga damu ya mtu na mambo mengine mbalimbali ambayo kwamba inakuwa ni sababu ya kuondosha amani. Wallahu alam.